Ze stanów ekstra. Giniesz w tych stanach tak jak Kaziu Dejna. Zrób sobie Compton tak z głębi serca. Zrób sobie Brooklyn jak David Beckham. Zrób domówkę, zadzwoń po kurwę. Same typy, jedna dupa, jak w samochodówce. A jak kurwa cię wkurwi, to od tej kurwy nawtyka. I nie uznałem przy tym prezerwatyw, bo tak by na pewno postąpił Watykan. Nawet jeśli będą mówić, co za pedał. Bądź jak bistro i na powitanie podaj śledzia. Weź markera i podpisuj się babkom na biustach. Albo weź ołówek i zrób babci test dołówka. I nawet nie mów, że to niemoralne w chuj, bo jak zatrzymacie patrol, dodaj czekolady psu. Czekolady psu. Czekolady psu. Bo jak zatrzymacie patrol, to... No weź! Chodzisz, godzisz, zrób to, bo skiśniesz. No weź! Nie bądź pizda, zako to dyskę. No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! Kula! No weź! Chodzisz, godzisz, zrób to, bo skiśniesz. No weź! Nie bądź pizda, zako to dyskę. No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! Kula! Idź na rapowy koncert, pożyczaj poda od typa z gimnazjum. Skasuj demonologię Miłosza Bubunia i nagraj muzykę poważną. Potem na festiwal reggae, wyrwij tam wegetariankę. Zapodaj pigułę gwałtu i nagraj wideo, na którym ojebie koszankę. Odwiedź jebany te pały strzałem, pokonaj pedała Stop Marylis, Bigo na amen. Także go nie poznałeś nawet rodzona mamusia Alzheimer. Zaproś do teatru tą wyśnioną łanię. Wystaw lądu w wiatru, jak pozliniony palec. W sobotę rano dosyp prochy panu młodemu. Pierdolić durnia, pochowaj budziki, nie śpij jak zabity. Romeo i Julia, pożryj wzrokiem pannę młodą drochny. Ich miny, wyrzuty sumienia, przyjdź mi wyrzut insuliny. O, wyrzuty sumienia! A coś ty anioł, skrzydeł nie doda ci Pan Bóg. A metanaboli podciąganie, nie jedz nic poza tą metką. Papa, o niech ci ziemia będzie lekką. Atlas! No weź! Chodzisz, godzisz, zrób to, bo skiśniesz. No weź! Nie bądź pizda, zako to dyskę. No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! Kula! No weź! Chodzisz, godzisz, zrób to, bo skiśniesz. No weź! Nie bądź pizda, zako to dyskę. No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! Kula! Jedziem wódę, bo nie widzę, żeby ktokolwiek to jeszcze skumał. Nawet jak z trudem, z Michelon na kubek i zrób im dojebany show jak Truman. Pani studentom na metę i dojeb im całą lodówkę na starcie. Pięknie oznajmi, że zwijasz do siebie, bo chujowa biba i chujowe zarcie. Piękne otwarcie, bij do newschoolów i swagów po propsy. Na windzie trapy to chuj i podmieni wszystkie Jordany na klopsy. Odpisz do wszystkich raperów, co często cię proszą o zwrotki, że zara nagrasz i w końcu nie nagraj, jak połowa Polski. Co to deadline? Terminy przestań. Przesuń terminy deadline. Jak Diddy Drake'a. Przypiń gdzieś tam grubszego typa jak Rubin. Potem podmień mu całą szamę na gruszki. Kurwa, niech będzie drugim rost. Szanowni państwo, wszyscy poczuci, kto hajs dzieli. Jaka pozycja, leje na nią jak R. Kelly. Rozmiń tą scenę dokładnie, nawin to typom wreszcie, że tamte japy i rapy to chujnie robota, jak ta za 1200. No weź! Chodzisz, godzisz, zrób to, bo skiśniesz. No weź! Nie bądź pizda, zako to dyskę. No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! Kula! No weź! Chodzisz, godzisz, zrób to, bo skiśniesz. No weź! Nie bądź pizda, zako to dyskę. No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! No weź! Nie dygaj! Kula!